معاتبه مصطفی علیه السلام با صدیق. گفت ای صدیق، آخر گفتمت که مرا انباز کن در مکرمت. گفت ما دو بندگان کوی تو، کردمش آزاد من بر روی تو. تو مرا می دار بنده و یار قار، هیچ آزادی نخواهم زینهار. که مرا از بندگی تا آزادی است، بی تو بر من مهنت و بیدادی است. ای جهان را زنده کرده زستفا، خاص کرده عام را خاصه مرا. خوابها می دید جانم در شباب، که سلامم کرد قرص آفتاب. از زمینم برکشید و بر سما، همراه او گشته بودم زرتقا. گفتم این ماخولیا بود و محال، هیچ گردد مستحیلی وصف حال. چون تو را دیدم بدیدم خیش را، آفرین آن آینه خشکیش را. چون تو را دیدم محالم حال شد، جان من مستغرق اجلال شد. چون تو را دیدم خدای روح البلاد، مهر این خورشید از چشمم فتاد. گشت عالی همت از تو چشم من، جز بخاری ننگرد اندر چمن. نور جستم خود بدیدم نور نور، هور جستم خود بدیدم رشک هور. یوسفی جستم لطیف و سیم تن، یوسفستانی بدیدم در تو من. در پی جنت بودم در جست و جو، جنتی بنمود از هر جزو تو. هست این نسبت به من مدح و ثنا، هست این نسبت به تو قدح و حجا. همچو مدح مرد چوپان سلیم، مر خدا را پیش موسای کلیم. که بجویم اشپشت شیرت دهم، چارقت دوزم من و پیشت نهم. قدح او را حق به مدحی برگرفت، گر تو هم رحمت کنی نبود شگفت. رحم فرما بر قصور فهمها، ای ورای عقلها و وهمها. ایها العشاق اقبال جدید، از جهان کهنه نوکن رسید. زان جهان کو چاره بیچاره جوست، صد هزاران نادره دنیا دروست. ابشروا یا قوم اذ جاء الفرج، افرحوا یا قوم قد زال الحرج. آفتابی رفت در کازه هلال، در تقاضا که ارحنا یا بلال. زیر لب می گفتی از بیم عدو، کوری او بر مناره رو بگو. می دمد در گوش هر غمگین بشیر، خیز ای مدبر ره اقبال گیر. ای در این حبس و در این گند و شپش، هین که تا کس نشنود رستی خموش. چون کنی خاموش کنون ای یار من، که از بن هر مو برآمد طبل زن. آنچنان کر شد عدوی رشک خو، گوید این چندین دهل را بانک کو. میزند بر روش ریحان که تریست، اوز کوری گوید این آسیب چیست. میشکنجد هور دستش میکشد، کور حیران کس چه دردم میکند. این کشاکش چیست بر دست و تنم، خفتم بگذار تا خوابی کنم. آن که در خوابش همی جویی وی است، چشم بکشا کان مه نیکو پی است. زان بلاها بر عزیزان بیش بود، کان تجمش یار با خوبان فزود. لاغ با خوبان کند در هر رهی، نیز کوران را بشوراند گهی. خیش را یکدم بدین کوران دهد، تا تا قریب از کوی کوران برجهد.